वराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये शरीर का वर्णन हुआ, इसे क्यों के मन में कुछ जागृति आई। शरीर और शरीरी दो चीज है। गीता में सबसे पहला यही प्रकट, सबसे पहला अशोचान शोच तुम प्रज्ञावान गता सुन अगता शोच तो गतवार सुन रहा करता हूँ जिनके प्राण चले गए नहीं गए यानी पनी शोक नहीं करते। तो गतवार सुन रहा गता सुन है तो भाई बात ये है, बात तो ठीक है। देखो एक मार्मिक बात बताओ है, अनादिकाल से ये बहन पड़ा हुआ है कि मैं सही हूँ सदा से, और इस धर्म में भी आरंभ से अब तक जब तक ये बातें नहीं सुनी तब तक ये बात बैठी हुई कि मैं सही हूँ, और बात के सुनते ही इस बात चल हो गई तो इसमें कितनी ताकत है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं यही हूँ, ऐसी कितने वर्षों से आदत है, और एक दो बार बात सुनने से भी हिलापना आ गया तो ये बात कच्ची है। मैं सही नहीं हूँ, ये बात सच्ची है। ये तो इतना भी होगा अभ्यास थोड़े से ऐसे कैसे फर्क पड़ जाए। अरे ये प्रत्यक्ष प्रगति कथा है। लोगों के मन में शंका होती है पर समाधान नहीं हो रहा है, कम से कम शंका पैदा होगी, आबादी कम है। शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, ऐसी दृढ़ता पक्की जसी हुई इस पर असर पैदा हो जाना तो मामूली बात है, ऐसे कच्ची बात है। एक बात, दूसरी बात ये हो कि शरीर की और इनकी एकता दिखती है, परंतु सबके सब शरीर रह जाते राफ रह जाता है, सबके सब एक दो चार ही बात नहीं। पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष आदि ये शरीर अलग है, शरीर अलग है, निकल जाता है तो किसी कुछ नहीं देता है। तो ये बात भी एकदम प्रत्यक्ष है, तो अगर मानना ही पड़ेगा और क्या करे बताओ। और सही रह जाते है जैसे सही है, सही वैसा वैसा है, और रह जाता है कोई काम नहीं करता, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर अलग है। तीसरी बात, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले विचार पैदा होते हैं, उसके बाद शरीर से क्रिया होती है, तो शरीर बाद क्रिया होती है, पहले विचार अपने होते हैं, तो विचार करने वाला अलग है, शरीर अलग है, वो अलग है। इन बातों से प्रत्यक्ष दिखता है शरीर अलग है, आप अलग है। शंका इसमें कितनी हो, है बात ऐसी। और जो जीवन मुक्त महात्मा है उनकी बात मैंने सुनी है, अच्छे बात हुई, उनके देह अध्यास नहीं रहता, देह मैं हूँ ये बिल्कुल मिट जाता है, उन्हें मिट जाता है, शरीर मैं हूँ ये हो ही दिखता, कभी शंका ही नहीं हो सकती शरीर मैं हूँ। इस वास्ते ये चीज है तो ऐसी, अब इसमें शंका ही है कि बात तो बुद्धि में है, अच्छी तरह से बैठ गई है, ये शरीर नहीं हूँ, शरीर किंतु को चेतन शांति हूँ मैं, अलग हूँ मैं, चेतन शक्ति हूँ, चेतन शक्ति है कोई, यह है कि मेरा निज स्वरूप क्या है, जिस निजानंद में टिक सके, जिससे मैं कैसे की किसी मैं हूँ जो हमेशा रहता हूँ, और इस अनुभव कैसे करे, तो मैं रहता हूँ सही नहीं रहता है, इसका अनुभव कैसे करे, इतनी बात पैदा हुई है तो मामूली बात नहीं है, कितना दुर्भ्यास है, कितना अनेक जन्मों का, और इस जन्म में देखा जाए तो जन्म से लेकर सदा ही मैं शरीर ऐसा दिखता है, और ये संदेह पैदा होता है, सिद्ध होता है, ये बात कच्ची है, ऐसे महात्मा होके शरीर बर्बाद नहीं होती, और शरीर के संग से ही जितने दोष होते हैं, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, जितने दोष है काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सरा आदि, शरीर के संबंध से ही ये पैदा होते हैं, अगर शरीर का संबंध छूट जाए ये पैदा नहीं हो गए, खुद में है ही नहीं, ना केवल शरीर में है ना केवल आप में है, संबंध जोड़ने से उसे बेहतर जाता है, केवल शरीर में नहीं होते, अपने खुद के रहित शरीर हो उस शरीर में काम क्रोध लोभ आदि नहीं पैदा होते, और केवल शरीर में पैदा नहीं होते, ये संबंध को लेकर पैदा होते हैं, ये बात ठीक है, जिस समय जितना जितना शरीर से अपने को अलग मान देता है उतनी उतनी उसे शांति मिलती है, प्रत्येक शांति मिलती है, एकदम अनुभव होता है, और निजानंद मस्त हो जाता है, शरीर कुछ नहीं हो जाओ, और भागवत में ऐसा आया है तो ये था शरीर मलयावदान था, जैसे मदिरा पीकर मदान हो जाता है, वासो यथा यानी परिगत मदिरा मदान था, दो बार आएंगे, जैसे मदिरा पी ले तो शरीर कपड़ा है कि नहीं पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है तो कपड़ा है नहीं, इस तरह से शरीर जैसे कपड़ा छोड़ देता है, ऐसे होता है, ये गीता में कहा है वासान से जीर्ण आदिता भी आया, जैसे जीर्ण कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ कर नए शरीर धारण कर देता है, इससे भी ये बात मालूम की अलग चीज है, और शरीर बदलता है आप बदलते नहीं है, ये बात हमारे सबके अनुभव की बात है, मसीह बस पर में हम पढ़ते थे तब ऐसी अवस्था थी, आज पढ़ते नहीं ये काम करते हैं, आदेश होता है उस समय से ही और आदर्श हो रहे, तो शरीर निरंतर बदलता है, मैं वही रहता हूँ, ये बात भी अनुभव रही, तो शरीर से अलग है तो सही, ये तो बात मालूम होती अलग है, अब इसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात आई है अनुभव नहीं हो रहा है, ये कहते हैं कि मैं देह नहीं, इसमें ये शंका है, मैं अगर शरीर अलग शरीर मैं शरीर अलग अलग है ये बात ठीक है, मैं अविनाशी हूँ शरीर विनाशी है ये भी ठीक है, परंतु मैं और शरीर दोनों एक दूसरे से इतने करीब है, इतने अभिन्न है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, तो आपकी हमारी सबकी इस शरीर से ही वो पहचान होती है, आप हमारे पहचानते हैं तो शरीर से ही पहचानते हैं, पैसे नहीं बैठा सकते। तो शरीर से काम लेना, काम सेना, यह एक ऐसी स्वाभाविक प्रगति है, प्रगति है कि इसमें मैं का इस प्रकार कोई स्थान नहीं। शरीर में पीड़ा कष्ट आदि होते हैं, यह भी स्वाभाविक है और मैं जानता हूँ इस बात में स्वाभाविक है। मतलब शरीर और मैं दोनों खूब अच्छी तरह से मिले हुए हैं, अलग अलग मिले हुए हैं, अलग अलग ये रह नहीं सकते। अरे रह नहीं सकते तो फिर आप कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रह रहे हैं। ये बात अब कैसे, तो अलग नहीं रह सकते, मृत्यु समय क्या होता? अरे नहीं रह सकते तो मौत होती है तो क्या होता है? सब के होता है, वृक्ष है, स्थावर है, इनमें होता है, संसार मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जितने शरीरधारी है सबके भीतर ऐसा होता है कि शरीर छूट जाता है, आप चला जाता है। आप कहते हो शरीर विदा रह नहीं सकता, तो कैसे रहता है? शरीर छूट जाता है, सबके होती है, एक दो चार के नहीं, जितने शरीरधारी है स्थावर हो से जगह हो चल है, अलग कैसे रहते हैं? कैसे मरता तो कैसे, मरता है तब कैसे रहते हैं? मरते सब जितने स्थावर जंगम है मात्र सब प्राणी, नियम ही है, नियम ही है। बताओ नियम भंग बताओ किस जगह पर शरीर रहता है, शरीर नहीं रहता है, शरीर वैसे वैसा ना बोलता है, ना चलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना कुछ सुनता है, जड़ जाता है, ऐसे सब कुछ काम होता है। जैसे साथ रहते हैं अलग हो नहीं सकते, वे ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं, नियम है, अलग होते हैं ना। अलग शरीर बिना नहीं रहता तो वो कैसे रहता है? मरने वाला कैसे रहता है? ऐसा मांगना पड़ेगा अलग है। शरीर है ये जड़ है, स्थूल है, मोटा है, और वो सूक्ष्म है, चेतन है, ज्ञाता है, और ऐसा मालूम होता है ये कि शरीर में जो व्याधि होती है, पीड़ा होती है, उसको भी जानते हैं। फिर पीड़ा का दर्द होता है वो सत्संग करने वालों को थोड़ा होता है, जो ज्यादा होता है ये भी अनुभव है, सत्संग करने वाले अनुभव है, इसमें फर्क पड़ता है। तो देह अभिमान जितना कम होता है उतना दुख कम होता है, इसमें देह अभिमान ज्यादा होता है दुख ज्यादा होता है, ये बात अनुभव में आती है। चलते फिरते हरदम शरीर के बिना हम नहीं कर सकते काम, शरीर बिना हम काम नहीं कर सकते, हम शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये बात ठीक है, परंतु हम शरीर को लेकर काम करते हैं और शरीर छूट जाता है, ये भी तो देखते हैं हम। तो हम क्या है? हम चेतन है, चिन्मय है, सच्चिदानंद सतचित आनंद रूप चिन्मय सत्ता है हमारी। हम चिन्मय में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते हैं, शरीर में रहते हुए भी चिन्मय में रहते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मानते है, न करोते न लिखते थे। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अनादि होने से निर्गुण से निर्गुण से शरीर स्थो भी मानते, शरीर में स्थित हुआ भी न करोते न लिखते थे, न करता है न लिपता है, शरीर में रहता हुआ भी न लिप्त रहता है, न करोते न लिपते थे। दोष मार अगड़ी गई दोष लोगों में, न करोते न लिपते, दोनों बता गए 31 में संक्षेप कर दी, 32-33 में विस्तार कर दी, 34 में श्रृंगार कर दिया। तो शरीर में रहते हुए भी हम काम करते हैं, शरीर में रहते हुए भी हम सब जगह रहते हुए भी सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं, देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, बोलते हैं जुबान से बोलते हैं, सुनते हैं तो पैरों से सुनते हैं, देखते हैं तो हाथों से, शरीर में नए नए अंगों से नए नए काम करते हैं, और शरीर में नए नए अंग है, भीतर एक है, खाता है, पीता है, देखता है, सुनता है, वो एक है। आप देखो, विचार करो कि सुनता है वो तो बोलता है, जो बोलता है वही सुनता है, और वही देखता है, देखता है वही सुनता है, चलता है वही, बोलता है वही, लेता है देता है वही, वो एक है। वो लेन देने के अलग अलग है, चलता है तो शरीर से पैरों से चलता है, लेता है तो हाथों से देता है, सुनता है तो कानों से सुनता है, बोलता है जवान से बोलता है। ये न्यायदार है ना, सुनने का औजार अलग है, बोलने का औजार अलग है, देखने का औजार अलग है, सुनने का औजार अलग है। ये भी तो प्रत्यक्ष है, और भीतर में देखने वाला वो एक है। दूध का कटोरा है, उसमें अंगुली देव जो घर में, और ऐसे अलग है तो बोलता है, उसको सुनता है, पीते तो कहते हैं मीठा है, अब मीठा है सकल बोलता है, और दम ऐसा एक तक है। जबान से मीठा मालूम देता है, और मटे मालूम देता ही नहीं, और रंग दिखता है तो आंख से दिखता है, वो जिसे दिखता ही नहीं, आंख से ही रंग दिखता है, सफेद है, थोड़ी कैसे डाली इसमें थोड़ा लाल हो गया, ऐसा दिखता है, सिवाय आंख दिखता ही नहीं, नाक से पता लगता है, कान से पता लगता है, ना जीभ से पता लगता है, हाथ से पता लगता है, ये भी निर्णय है। अरे पता लगाने वाला एक है, देखने वाला, सुनने वाला, सफेद देखने वाला, लाल देखता है, वो देखने वाला अलग है। दूध एक ही है, एक कोई अलग कहता है, आंख कहती है लाल लाल है, ये दूसरी कोई नहीं कहती, नहीं पता कौन कहती, जीभ कहती है मीठा है, अब कोई अंगुली कहती है नहीं, नाक कहता है नहीं, कान कहता है नहीं, आंख नहीं कहती, जीभ कहती है। वो बोले तो शब्द होता है, शब्द वो कान कहता है, शब्द कोई नहीं कहती, नहीं शब्द है, ना आंख कहती, ना नाक कहता, ना कान कहता, ना जीभ कहती, तो अलग अलग कहते, कहने वाले अलग अलग है, और सब मिलकर एक कहते दूध है, गर्म है, आंख से अंगुली से मालूम होता है। तो इनके धर्मों को अलग अलग कहने वाले भी इनके अलग अलग है, तो क्या कहूं, तो कह दे समझ विचार करो, देखते तो और तरह दिखता है, सुनते तो और तरह सुनता है, सूंघते तो और तरह सूंघनी जाती है, चलते हैं तो मीठा लगता है, एक दूसरे दिन किसी को पूछ दो मीठा को कहीं नहीं सुनता, जीव के सिवाय कान नाक आंख कान कोई मीठा कहीं नहीं सुनता। एक ही बात कहते हैं, आप मानते, आप सब मानते हो, मीठा भी मान लेते हो, कहते गर्मी मान लेते हो, आप मान लेते तो आप अलग हो, आप सब चीजों को मान लेते हो, एक कह रही दूसरे कहती ही नहीं, आंख कहती है मिठाई, दांत नहीं कहते, आंख नहीं कहती, कान नहीं कहते, क्यों जीभ कहती है, जीभ के सिवा और किसी से मतलब मीठा कह दे, कोई कह दे मीठा, सफेद एक आंख कहती है, न कान कहता था, ना नाक कहता है, ना जीभ कहती, तो अलग अलग कहते हैं, शरीर का भी हो तो अलग अलग कहते हैं, और आप मानते हो सबको एक ही, तो आप अलग हो शरीर से, शरीर का भी हो तो अलग अलग कहते हैं, आप सबको एक कहते हो, तो सब सब अवयवों में आप हो, आप अलग हो, शरीर अलग अलग काम करता है, आप एक काम करते हो, आप सबको मिले हुए कहते हो, तो आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर का अवयव अलग है, वे काम करते अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग है, मन अलग अलग है, बुद्धि निश्चय करती है, उसे निश्चय करती है, कहते दूध है, दूध कोई कहता ही नहीं, कान दूध कहता नहीं, आंख दूध कहता नहीं, कान नाक दूध कहता नहीं, बात जबान दूध कहती नहीं, तुम्हारा देखो एक जबान ही कहती है। इस वास्ते कुछ न्यारा कुछ चीज है तो सही है, सबको जानने वाला एक है, और वो चला जाता है तो सब निर्त हो जाते हैं, नाक और कान राग सब जला दे तो फिर जलने में पीड़ा ही नहीं होती। ये तो जलाने का काम बहुत बड़ा ही है, बोले जलाने का काम बड़ा है, अब थोड़ा सा कोई आगे निकले वाले होती है वो पूरा को पूरा जल देता है। तो इस शरीर के मालिक न रहने पर दशा ये होती है, तो उनके रहने पर न रहने पर दो दशा होती है, ये बात भी समझ में आती है। शंका खा खा खा शंका यही है कि आपस में स्वाभाविक संबंध है, दोनों में एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। जुड़े ठीक है, जुड़े हुए हैं, नारे होते हैं ना, मर जाता है, सब ही होते हैं, कोई एक दो नहीं, सब के सब होते हैं, सब के सब अलग होते हैं, तो अलग है ही नियम से। वृक्ष जीता और जाता और जाता है, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, सब में। मैं और शरीर अलग अलग मान लिया, अब आगे हमको क्या क्रिया करनी है? ठीक है, अब ठीक है, अलग अलग मान लिया नहीं, अलग अलग मान लिया तो अलग अलग अनुभव होना चाहिए। अनुभव होने से क्या होगा कि जो सुख दुख होते हैं वे कम हो जाएंगे, कम होकर मिट जाएंगे। अभी जो आफत आ रही है, दुख होता है, बंदे प्रतिकूल होने से दुख होता है, वो दुख कम हो जाएगा, ये बात प्रत्यक्ष है। जिन लोगों ने विचार किया है वे, और जिन लोगों ने विचार नहीं किया, इन दोनों में बड़ा भारी फर्क है। एक लड़का मर गया, उसकी माँ के पास हुई, ये कैसे होगा, मेरे जीता हुआ लड़का से मर गया, जवान लड़का मर गया, अब माँ का बेटा मर जाए, अब इस दुख क्या होगा, बड़ी बेचैनी हुई, और बड़ा ही दर्द होता है, और हम लोग ऐसा नहीं होता, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, मर गया मर्द होता ही है, मेरे में हमारे में फर्क पड़ता है, ये देखा हमने। सत्संग करने वालों का बेटा मरा और एक बिना सत्संग करने वाला बेटा मरा, दोनों में फर्क बड़ा भारी देखने वाला है। तो जानने से फर्क पड़ता है, और जानने से इतना फर्क पड़ता है, मनुष्यों के जची हुई है कि रुपयों से दुख मिट रहा है, पर करोड़ों रुपया हो जाए तो नहीं मिटता, और क्या मिटता बताओ, परिवार ऐसा दुख मिटता है क्या, बड़ा भारी बैम ऐसा पक्का बना हुआ है, रुपया से दुख मिटता है, दुख तो मिटता ही नहीं, रुपया से लाखों हो या अरबों हो जाए तो क्या हुआ, दुख वैसे वैसे ही, और इन बात के सुनते ही नहीं, सुनता समझते ही फर्क पड़ता है, तो रुपया से यह बात नामी है, रुपया दुख मिटाए क्या, रुपये ठीक है, अच्छे है, बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, परंतु क्या दुख मिट जाता है, तो क्या फायदा हुआ, ये तो इनमें क्या फायदा, एक उन काम में नहीं लो क्या फायदा, जो लाखों रुपया आपके पास है, करोड़ रुपया है, अगर काम में नहीं लो तो होना क्या फर्क है, आप भी काम में नहीं रहे, हम भी काम में नहीं रहे, तो हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, फर्क क्या हो, आप अगर काम में नहीं रहते हैं तो आपके हमारे में क्या फर्क आया, और अभाव ऐसा कैसा होता है, एक टायर नहीं है, घड़ी में रोटी नहीं है, मुख चीज नहीं है, ऐसा ऐसा दुख, करोड़पति के ऐसा ऐसा दुख कि अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, गरीब यही है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, नहीं का वजह दुख होने से क्या फर्क है बताओ। रुपया होने से रुपया सब खरीद सकते है या मन में रहता है? खरीद सकते हो तो रुपया अधीन हुए कि नहीं, रुपया गुलाम हुए कि नहीं? रुपया नहीं खरीद सकते, रुपया खरीद सकते हैं तो गुलामी एक नहीं हुई। एक रुपया सौ चीज खरीद सकते हैं, रुपये में नहीं खरीद सकते, तो रुपया में खरीद नहीं सकते, रुपया खरीद सकते हैं तो रुपया गुलामी एक ज्यादा हुई। और फर्क क्या पड़ा? वो क्या फर्क पड़ा? ये खरीदने मन में ही नहीं तो उसको कितना आनंद है। बातों करने से फर्क मालूम होता है प्रत्यक्ष। सत्संग करने से बहुत सुख होता है, ये तो बात सत्संग करने वाले प्रत्यक्ष जानते हैं। शरीर हमारे से अलग है, हमसे अलग है। जिनके ज्यादा संचय कर रखा तो क्या फर्क पड़ा, ये कम है क्या फर्क पड़ा, किसी नहीं है तो क्या फर्क पड़ा। भगत पर ये होती है हमारी रोटी नहीं मिलेगी, तो भगत पर एक पाकिस्तान हुआ तो पानी की गिलास नहीं मिली लोगों को, रुपया देने तैयार था 10 रुपया देते, मिली तो रुपये वाले जैसे दुख पाते हैं हम भी ऐसे, तो भाई क्या हुआ, पानी की गिलास नहीं मिली। फर्क बताओ, और सत्संग का फल तत्काल होता है। फिर सत्संग नहीं करते तत्परता से रुपया कमाते हैं, इस तत्पर सत्संग नहीं करते। प्रत्यक्ष फर्क मालूम होता है, प्रत्यक्ष एकदम। अपने जीवन को सामने रखकर देखे तो पता लगता है कि पास में पैसा नहीं है तो अभाव हुआ, अभाव नहीं, नहीं सही, ऐसे नहीं तो धनी आदमी नहीं कर सकता। हम साधु थे तो नाथ जी थे साथ में, गए आज दूध दूध ले आया, दूध दही नहीं पे नहीं पड़े हमारे पे नहीं है। शंकर नाथ जी बोले अपने पीने नहीं है, तो पीने ही नहीं तो आनंद नहीं बताओ। ओ दूध नहीं मिला, वो दूध नहीं मिला है, और तृष्णा रहती है, वो तृष्णा की आज दूध नहीं मिला, नहीं पड़ा क्या है। तो बिना पैसे वाले जितने मस्त देखे, इतने पैसे वाले मस्त नहीं देख रहा है, हमने देखा है, हमारी दृष्टि हो तो आप बताओ भाई, बिना पैसे मस्त रहते हैं, अब जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, इस पैसे में सुख होता है सब कहते हैं, सच्ची बात है, ये बात ठीक है, चल खरीद ले। खरीद तो लेते हैं पर पैसों की स्वतंत्रता होगी नहीं, पैसों को बिना खरीद नहीं सकते, पैसों खरीद सकते हैं तो पैसों की गुलामी हुई, नई बात क्या हुई, नहीं आपत हुई है। इसी तरह से प्राण बिना शरीर है काम नहीं करता, बिना प्राणों के शरीर काम नहीं करता, या प्राण शरीर काम करता है, तो प्राण रहना प्राण नहीं रहना फर्क है इसमें। शरीर प्राण शरीर सब काम करते है, और शरीर का अध्यास मिट जाए बहुत फर्क पड़ता है, श्री का अध्यास में से बहुत फर्क पड़ता है, अवश्य बड़ा फर्क पड़ता है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ी मस्ती रहती है, आनंद रहता है। देखो भूख एक और चीज है, और भूख का दुख एक और चीज है, एक भूख है और भूख लगे अन्न नहीं मिला तो बड़ा दुख होता है, और जिसकी विचार शक्ति है भूख अन्न नहीं मिला तो नहीं है कोई बात नहीं, याद ही नहीं आता अन्न भूखा है आज नहीं जाना। एकादशी के दिन भूखे रहते हो नहीं, भूखे रहने पर भी अन्न का दुख होता है क्या, भूखा रहने का प्रसन्नता होती है। एकादशी के दिन आपने व्रत किया अन्न नहीं खाया तो भूख तो लगती है, ऐसे ही जिसका त्याग है उसे इन चीजों पे लोग आनंद बने, आनंद बने क्या बात है भाई, कोई बाधा दिखती ही नहीं। रोटी ना मिले मर जाता, रोटी खाता तो नहीं मर लगा। रोटी बिना मर जाएंगे, मरने से बढ़ कर क्या होगा? नरकों में चले जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा तो मर जाएंगे, रोटी खाते नहीं मरेंगे। फर्क क्या पड़ा? रोटी खाते मर गया, नहीं खाते मर गया। मरना तो पड़ेगा ही। ये सब बच्चे सब करना पड़ेगा। रोटी खा कर मरो चाहे बिना खाए मरो, मरना तो पड़ेगा ही। फर्क क्या पड़ा बताओ? क्या फर्क पड़ा? सब चीजें होते ही मरते हैं और नहीं होते ही मरते हैं। विचार करे आदमी तो प्रत्यक्ष दिखता है कि बिना रुपये बड़ा आनंद है। कितना देना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है, इतना है, इतना टिकट लग गया, इतना लग गया, इतना लग गया, ऐसे नहीं उसे बिचारी। अब चिंता करो तो आप लोग करो, हम लोग बैठे गाड़ी में, हवाई जहाज बन जाते हैं। कितना टिकट लगा, क्या लगा, आप जो हमारे बताए बोलो। आप चिंता होती है, हमारी चिंता ही होती। तो बोलो आप दबे मेरे, हमें दबे। बड़ी आनंद की बात है। इस वजह से चीज वस्तु होने में न होने में बहुत आनंद रहता है। बेपरवाह रहने से बड़ा आनंद रहता है। और बेपरवाह जितना साधु रह सकता है, गृह नहीं रह सकता। रोजी आप जरूरत रहती है तो बिना वस्तु के भी खूब आनंद से माहौल से रह सकते हैं, जी सकते हैं, खूब माहौल से वर्षों तक जी सकते हैं। बहुत कहीं रोटी कम मिली, कम ज्यादा मिली, आप भी ऐसे देता है। आपको पूछो कभी कभी कभी कभी ज्यादा, कभी कभी कभी ऐसे मिली। हमारे गुरु जी ऐसे कमरा मिलता है, ऐसे मकान मिलते हैं। कभी आपको भी नींद आती नहीं, कपड़ा नहीं मिला। फर्क क्या पड़ा? विक्रम है बैम बैम पड़ा आपको बड़ा सुख है। और विचार के देखा था, विचार भी सारा तो सब रवि देता है। रुपया मिले न मिले, मस्ती करती आनंद रहता है, मौज देती। तो रुपया है जो शरीर है, शरीर ठीक रहा तो काम कर लिया, नहीं कर लिया। और जा नहीं सकते नहीं जाएंगे। जितना अभाव वाला विचारवान है तो बस आनंद रहता है। बिना विचार वाला दुख होता है। अरे विचार धनी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। विचार सत्संग और सदविचार सत्संग कर सकता है। जो सत्संग धनी से धनी आदमी करोड़ रुपया वाला भी कर सकता है, एक कोड़ी नहीं उसे कर सकता है। ये दोनों को मौत दे सकती है। बिना विचार बिना रुपये भी दुख पाते हैं। क्या करें, पैसा नहीं है, बड़ा दुख है। ये विचार हो मौत जरूरी है। इस वजह से शरीर में हूँ, शरीर मेरा है ऐसा मान करके सुख दुख होता है। उससे ज्यादा दुख सुख दुख नहीं हुआ। नहीं है शरीर तो क्या हुआ? पर पता नहीं, बोल नहीं सकते। तो शरीर बिना काम नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। पर काम करना ही नहीं है तो बोलो शरीर में जा नहीं सकते। हमारे ध्यान नहीं है एक बात कर रहे हैं तो गलती में कर देते हैं। मैंने जब विचार किया भाई पैसा नहीं रखना अपने, तो पैसा रखा है मैंने, भेंट ली है, पूजा ली है, कथा करी है, सब किया है। अब पैसा नहीं रखना मैंने रखना है। फिर अगर कोई पुस्तक पढ़नी हो तो चल किसी पुस्तकालय में पढ़ लेंगे। और गीता याद है, कई कुछ याद है, और पढ़ना हो तो कुछ पढ़ देंगे। कहते कपड़ा नहीं है तो थोड़े कपड़े काम चलेगा, थोड़े कपड़े से काम चल जाएगा। नहीं हो तो नहीं सही, रसीव शैलन। फिर दूध नहीं मिलेगा तो रुझने को दूध पीते हैं, दूध याद है हमें याद है पैसा नहीं दिए तो दूध कैसे पिए बताओ, रोटी तो वही दे दे, दूध कौन दे देगा, भिक्षा में जाए तो रोटी दे देगा, दूध कौन पूछेगा, आप बोलो बताओ कौन पूछे दूध, आप पूछते कोई, कोई किसी भूखे से दूध पूछते होगा, रोटी तो बच जाए दूध नहीं मिलेगा, नहीं सही बोलेगा ब्राह्मण मिलेगा दूध नहीं सही, ये बताओ बीती बात बताता हूँ, बता क्या लगी, भगत का कभी नहीं हुआ तो भगत पर भगत पैसा वालों को दुख पड़ता है, पैसे वालों को भी दुख पड़ता है, हमारे को पड़ता है, फर्क नहीं मिले, मैंने फर्क नहीं मान दिया, धनी आदमी के गरीब आदमी के दोनों को फर्क नहीं है, तृष्णा मन में है तो धनी के भी दुख है या धनी के भी दुख है, या तृष्णा नहीं है तो धनी के दुख नहीं है या धनी के नहीं है, बरोबर देखी अवस्था में बरोबर चीज नहीं है, धनी आदमी की नहीं है, धनी आदमी सब बात मिल जाएगी क्या तो कोई अभी नहीं है तो हमारे भी नहीं है तो क्या आप कि बिना काम चलता था हमारे भी बिना काम चलता है, विचार करे तो बहुत फायदे की बात, सत्संग करने बहुत फायदे की बात, शरीर है वो हमारा है हमारा बात है नहीं, अच्छा शरीर पर अपना बस चलता है क्या, आप इतने बैठे हैं कोई बताओ है कि शरीर हमारी मर्जी यदि तरह रखेंगे मर्जी जैसा रखेंगे ऐसा आपका बस चलता है क्या, शरीर पर कोई बस नहीं चलता, चलता तो बोलो भाई, तो बस चलता ही नहीं सही हो तो क्या नहीं बता क्या, अपने हाथ की बात हो तो ठीक बात है, सही होने पर भी रहे न रहे आधी बात नहीं तो फिर सही नहीं होने क्या क्या बाधा लगी माने, वो कहा कि जैसे काम किया छोड़ दिया नहीं तो ऐसे काम किया दे दिया, काम करने के बाद में सोच वो देखना कहीं नहीं है जाएंगे पड़ा है अपने परवाह नहीं है, अगर शरीर से काम नहीं लो तो शरीर क्या काम करा बताओ, स्वप्न में शरीर रहता है सुसुप्ति में शरीर रहता है जागृत अवस्था में शरीर रहता है, काम लेते हो तब शरीर काम आता है, काम नहीं लेते तो शरीर लेते हुए क्या काम आया, अब थोड़ा गैर विचार करो, शरीर में काम नहीं लेते हो तो क्या काम आ शरीर निकम्मा है, काम अपना होता नहीं काम होता है जगत का बड़ा लाभ होता है बड़ा फायदा होता है, यह बात समझ में आ जाए तो शरीर वालों को बड़े छू पड़ेगी, शरीर के रहते हुए भी शरीर से काम लेते हैं तब तो ठीक, अगर शरीर काम नहीं लेते तो शरीर क्या काम आया, पैसे से काम लेते हैं तब ठीक, अरे काम नहीं लेते हैं उस पैसे में क्या काम आया, कल बताया था भूषा में साहित कर रद्दी रद्दी कागज भर लो एक मिनट नोट भर लो, काम लेवे तो फड़ गए काम नहीं लेवे क्या फड़ गए, सोना भरा एक में एक पत्र भर लिया, काम लेवे तो काम आता है एक काम नहीं लेवे तो क्या फड़ गए, एक काम चलता नहीं है सब चलता है, धनी से धनी का चलता है गरीब से गरीब चलता है, दरिद्र दरिद्र सकता है बिरते बिरते बिरते बिरते त्यागी है लेते ही नहीं अपने पास रहता ही नहीं, अभी तो आपको मालूम था धन में सुख, मैं थोड़ा विचार करो तो धन में दुख रहे, संभालना पड़े रहना पड़े रखना पड़े कहाँ रखे कहाँ नहीं है, अपनी बड़ी मौज है रखने की जरूरत नहीं, कहीं सुख कहीं बैठ गए आप देखो तो पता लगे आपको बड़ा सुख है बड़ा आनंद देता है बड़ा सुख रहता है बड़ी शांति देती है, बगल पर रोटी मिल जाती है बगल पर घर मिल जाता है कपड़ा मिल जाता है सोने को मिल जाता है, नहीं मिलता धनी आदमी को, नहीं मिलता धनी आदमी को, धन नहीं मिलता कई बार नहीं मिलता। तुमने अवस्था देखो तो एक सभी भक्त पर ऐसा होता है तो नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो इस वास्ते चीजों की परतंत्रता नहीं होनी चाहिए, बनाया स्वतंत्रता रहे। स्वतंत्र तभी होगा जब उसकी गुलामी मन में हृदय में गुलामी नहीं होगी, तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो किसी बात की प्रतंत्रता न रहे, ऐसे शरीर रहे तो मौज, नहीं रहे तो मौज। हरेक आदमी को शरीर के मरने का दुख होता है, नियम है, परंतु विचारवान के नहीं होता है। जितना है भी सब चलो निचल नहीं रही। शरीर का अध्यास है तो हरेक होता है, पर दुख में फर्क है। विचारवान के बिना विचार के दोनों को फर्क रहता है। मैं तो कहूँ शरीर इतनी चिंता पर चर्चा चली है, इन चर्चा के बिना पहला जा विचार और अब विचार है, उनमें फर्क रहेगा। केवल इस चर्चा से फर्क रहेगा, फर्क पड़ेगा। मन में उतनी गुलामी नहीं रहेगी, मन में दासता नहीं रहेगी, वस्तुओं की दासता। ठीक है भाई, नहीं तो नहीं सही है, तो है सही। तो शरीर से काम करते हैं, शरीर बिना काम नहीं होता, शरीर बिना भजन भी होने कुछ नहीं होता। तनु वेद वेद भजन नहीं बढ़ना, रमन माता है। तनु वेद वेद भजन नहीं बढ़ना, शरीर से होता है। तो शरीर से होने का उन्हें होता था, हाथ से होने का हाथ का मान, हाथ नहीं दुआ का नहीं बनवा, हाथ से होने का हाथ से काम होता है, शरीर से होने वाला शरीर से होता है, शरीर नहीं होता नहीं होता, हाथ से हाथ नहीं पिलाते भी सुनते हैं। देखो बता हाथ बंद नहीं, हाथ डंडे सोचता है, डंडे से भूषण करे जो ऐसा भूषण करे, मेरे हाथ नहीं है, दोनों हाथ है। कौन सोचता है देखा ही नहीं आपने, इसी जिसमें अभी सुन लीजिएगा, इसी में आते वो बन जाती है, यार ही है यार बन जा। कौन सुनता है? बिहारी जी के मंदिर के पास एक बैठा है, है? बिहारी जी के मंदिर के पीछे हाँ? एक बैठा है, उसके दोनों हाथ नहीं है। अच्छा तो इन चीजों के बिना भी काम चल सकता है, ऐसे शरीर मात्र के बिना काम चल सकता है। और काम कहीं नहीं भूता है, भूत प्रेत पिशाच होते हैं, आप जैसे शरीर नहीं होता, वायु का शरीर होता है। दर्शन देते हैं आपको, दर्शन दे देंगे प्रभु भी काम करेंगे, और शरीर में काम चलता है। भूखा मरते हैं, प्यासे मरते हैं, पानी नहीं पी सकते, कोसा में तुलसीदास जी महाराज को ये दर्शन दिए, महाराज ने वो संत शौच जाते थे, पानी डाल देते मान में, और चित्त राजी हो गए। वर्षों से प्यासे मर रहा था, वो अशुद्ध जो पीते शुद्ध से पीती रहती तो टेज डाल देते, खुश हो गए। बोलो क्या मांगो बताओ, कि भगवान दर्शन करा दे, कि भगवान दर्शन करा दे, मुझसे मत रहे। तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से दी राम, प्रेत से हनुमत मिले, पता दे दूंगा। वो कथा होती है शर्मा जी आते है, मैं जानता हूं, को दी बने हुए साथ है, पैसा पकड़ लिए। तो प्रेत से अनुमति मिले, अनुमत से राम राम जी तुझे नफा पिछाड़ गए, भरे भरे बनाओ बुरा हो कैसे हो, नफा होता है उसका, अपना नफा हो जाओ बड़ी बात है, बुरे से अपना काम सुन गया। तो इन सब चीजों के भाव रे भाव, भाव रे भाव दोनों से काम सुनता है, ऐसा विचार करे, ऐसा विचार वाले दुख देता क्या भाई ये कमरे मेरी वाले जीते हैं, दादर भाई जीते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो और बोलोगे, शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं। अब तो बस सबके पढ़ते है, देखो बडेरे मर जाते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जलदान करते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, पीते हैं, तो शरीर तो नहीं दिखता, वो शरीर तो नहीं था ऐसा, तो उसी बिना भी होता है, प्रेत शरीर होता है, नार की शरीर होता है, स्वर्ग का शरीर होता है, ये शरीर और तरह होते हैं, इसमें पृथ्वी प्रधान है, उसमें वायु प्रधान है, पांच धोती है शरीर, अपन शरीर रहते इसमें सब तो पृथ्वी प्रधान है, प्रेत भूत होते हैं वायु प्रधान होते हैं, और देवता होते हैं उसमें तेज प्रधान होता है, ऐसे तो शरीर बिना भी कम सकता है, शरीर से शरीर के रहते हुए शरीर से बिना रह जाता, रुपयों के रहते हुए रुपयों के में निर्णय का स्वभाव बना दे सुखी रहता है। ये थे ना अपने पटवारी मोहनलाल जी, जो कभी तो अपनी चाची लगे उनके वहां भूल करते, कभी शेर जी के वहां कर देते, ऋषिकेश में इंद्र भूल किए ही नहीं, कई दिनों तक जंगल में आ खा रही पत्ती खा रहे थे, मेरे कहा अब पत्ती खा रही दर्द लिया, उस आदमी जी सकता है मन बताई करके पत्ती खाकर जी सकता है, इसमें इसमें शिव शंकर सकता है नहीं, बेल बेल पत्र में शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, नीम है मीठा उसमें शक्ति होती है, खा लेते हैं, सब रहते हुए देखा कि बिना अन्न भी आदमी जी सकता है, भूख लग पत्ती खा दे, मेरे को बताया और बताया नहीं। इस तरह से अपने शरीर के बिना भी काम चलता है, बिना शरीर से चलता है, इनके बिना अपना काम चला ले उसकी स्वतंत्रता होती है, कि धन के दर्शन भी काम करता है, धन के बिना भी कर सकता है। एक साधु थे मंडलेश्वर महात, जो एक दिन निकल गए वहां से, बाहर निकल गए चले गए, कुआ चलता था माड़ियों का, कुछ स्नान कर लिया वहीं बैठे रहे, वही मैं भाई ने रोटी दे दी, रोटी सब खा लिया, शाम को दूसरे दिन आए थे तो बड़ा काम गए थे स्नान करने गए, तो उसे काम तो चलता है नहीं, माल पास तो नहीं मिला, रोटी साग मिल गया, वही मिल गया, तो उसे प्रसन्न रहती है, इनके बिना काम चल सकता है हमारा, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। तो शरीर है, शरीर से बिना काम चल सकता है, ऐसा अभ्यास करो, तो विचार करो, पहले विचार करने से बात समझ में आ रही है, शरीर के बिना भी काम चलता है, शरीर से भी काम चलता है। गोविंद गोपाल की जय। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 23 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।